på Fyn, der gik uvæd og pøjede. Han var fyldt i trist, malers rask og glad. Oppe på vejen kom Mette med sin cykel. Hun var over trist, for her cyklen drev og flad. Hvad skal jeg så gøre for dig, lille frøke? For jeg kan se dit glade smil igen. De kunne vel ikke tage og lukke i min cykel, så jeg kan komme hjem ad igen. For nu skal vi altid have med, ellers kommer vi drukket af sted. Hun fulgte med ham tilbage til gården. Han fik pump i frem og fik den pumpet i fart. Så rejser han sig op og ser lidt på pigen, for aldrig har han set en, der var så styr og smart. Kom du kun med mig, lille Mette, i mit køkken, så skal du få dig et dejligt stykke mad. Så vender humøret og lov den tilbage, og så kan du cykle hjemme til den store stad. For nu skal vi altid have mad, ellers kommer vi drukket af sted. Mette var sulten kost, hvor hun spiste. Hun fik hjemme brygget øl og sylt og flæskesteg. Der søgne mødtes og pludselig siger Åge: kom her hen i fifan, så spiller jeg for dig. For glædeskove har hentet den gamle veltjente utætte trækharmonika. Dyb nede i dalen, det var en lørdag aften, men de høje toner kunne den fandme ikke tage. For nu skal vi altid have med, ellers kommer vi krogat af sted. Stemningen blev høj, og de så på hinanden. Avn i dag var lun, og Gud amor stod på vagt. Deres øjne lyste som stjerner på himlen, men da hun var træt, havde sig på sangen lagt. Og kære som Peter, hvad skal jeg nu gøre? Gamle spillemand, du skal høre din fornuft. For tænk på din alder og på din svære hjerte. Lad bare med det ligge, for du har jo ingen lov. For nu skal vi altid have med, ellers kommer vi krogat af sted. Ja, nu skal vi altid have med, ellers kommer vi krogat af sted. La la la. slanter fra det latter myllerla, hvor det regner ned med slanter til fattig spille mig. Vi vil spille, hvor vi kommer, vi vil spille uden stop. Det er sol og så er sommer, når musikken spiller op. Sækkig over halsen, ro og tør, vil vi tømme hele bækken og gå med godt humør. Går vi vild på øde veje, og vi trænger til en seng, vil vi rege os et lage i en dejlig blomstereng. Når vi vågner efter natten i et dejlig morgenkry, sætter vi en fjer i hatten og i råber næste by. Der er altid nye steder, hvor de trænger til et dans. Vi vil dele vores glæder med i vejr med rytme sand. Vi har ingen bommelommer, vi har ingen fast hotel. Vi er folk med tomme lommer og er fri for gods og gæld. Når de kræver os for skatter efter god og gammel skæld, så slår vi op i mægtig latter og betaler med musik. Vi kan spille med til fløde, vi kan spille solen frem. Alle gamle piger de bliver søge, så snart vi spiller lidt på dem. Vi kan slå på alle strenge, vi kan spille fanden frem, og vi kan spille lige så læ som fra Hammerfest til Rom. Hele sommer har vi vandret med musik fra sted til sted. Folk de bliver næsten som far, og de får lyst at spille med. Og to fæle fyrer vilde til at slås med stammel boss. Men så vi to til at spille, så glemte fyrene at slås. Vi er munter musikanter fra det latter milde land, hvor det regner ned med slander til fattig spille mig. Hør nu kald og blæst og brise, vi vil stanse vores sang. Men skal nok få en anden vise, når vi kommer næste gang. Se, nu ligger damperen der, den bærer navnet Flænde, og den skal bære med sig ud den skønne frøken Emma. Hun på et anker sætter sig, for søen raser heftigt. Hun er blevet noget så bleg, for søsyen har meldt sig. Og de bølger, de går så høje, og dem kan Emma ikke døje. Styr på med råret hjem. Pludselig lige der bliver der lyst, man hører svært en skrappe. Fra en lille lunka hyt kaptajnen står på trappen. Kære frøken, kom dog herned, kaptajn, mit navn er Flænder. Jeg bryd dig fan dog om det, men lad som du er hjemme. Han skænke af vinen søme, så Emma kan vand sin rømme. Styr borger med roeren. Jan. I min køje er der plads, og der kan du få hvile. Kjolen den må du heller tage af, støvlerne og livet. Og vi skal have det også rart, for at se hvor månen sker. Gennem køjeruden ind, svært på dine kæer. Korsettet strammer, hvis vi de siger. Det synes jeg, at du skal smide. Styr bord med roret igen. Ja, så nåede Flænder der land, og der stod han så ventede. Emma, det var Hanses brud, han hende skulle hente. Emma, hun størte jeg i land, med takke først kaptajnen. Og så fulgte Emma og hendes mand, ak så tavs må hjemme. Men han kunne aldrig forstå den skønne, hun viskede så tit i drømme. Styr på med roret igen. Yeah. trist. Og har du sorg i seer, så tag med mig ned til Lundeborg. For det er det bedste sted på jorden, her jeg tror at verdens går. Her er skov og strand, her er havn og vand. Her er campingpige, her er campingmand. Er du trist og har du sorg i sindet, så tag med mig ned til Lundeborg. Er du trist og har du sorg i sindet, så tag med mig ned til Lundeborg. For det er det bedste sted på jorden, her jeg tror at verden ser går. Her er skov og strand, her er havn og vand. Her er fiskerpiger, her er fiskermand. Er du trist og har du sorg i sindet, så tag med mig ned til Lundeborg. Hun havde en gård blandt andet. Det andet hun havde var heste og får og køer og græse og høns på sit gård. Hendes mor har helt mas, ja det vi jo i vær. Men hvad dyrene hed, det skal ej omtales her. Mads Pisse har hadet i krikke. Den havde både hoste og hikke. På markedet har to for det bedste for sol. For hun skulle jo helst præsentere sig stolt. Mads Pisse har hørt, at når man peber sig hest, så rejser hun rumpi, og så knejser hun bedst. Hun søger på piv og har spurgt det. Goddag, Mads. Jo, vi har både det røde og det sorte. Men hvad der er bedst, det er mig ikke sådan der. Men du kan jo få dig en pose fuld af vær. Så kan du selv se, når du piver de hest. Så skal det så vise sig, hvorfor noget der er bedst. På markedet hest, de har smurt det. I røvi med noget af det sorte. I ordentlig dosis. Ja, det var sgu skrab. Det fise væg, så tøjer har slap. Mads Pissen, han farer selv efter sin hest. Så folk måtte flytte, som de nu kunne bedst. Men skøn situationen var piver, så tabte Mads Pissen ej evre. Han tog af det røde og piver sig selv. Så far har hen af vejt vejt frem. På 4 sekunder, han nåede sin hest. Det sorte, det var godt nok, men det røde var bedst. Skal vi have dagen fra William? Ja. Vi har jo det forfængelige håb, at vi farer rundt og morer folk og over os selv en bitte. Og ja, tror også, at vi samtidig kan gøre en helbredende værken. Det kan jeg roligt skrive under på, for vi spiller på et William ned på Syfyn. Hvor alle sammen sitter og triller frem i deres rullestole. Og vi kaster mazurka og regnanderpolka og svensk maskarade ud til folket. Og fru Pedersen sitter jo også i rullestolen. Og pludselig så siger fru Pedersen, og falder bagom i stolen. Og vi holder lidt igen. Og jeg siger til alle de her skimusikere, nu må I sgu holde igen, for der er sket noget med fru Pedersen. Og de triller af med hende på tør. Så gik der nogle minutter, så kommer de tilbage. Så går de her og klapper mig på skulderen og siger, Ove Bager. Ove Bager. Og dit orkester ikke at forglemme. I har gjort noget, som vi har gået og ventet på hernede i flere dage. Vi har ventet på det i flere dage. Vi er lykkelige, og fru Pedersen er lykkelig. Hun har skidt bukserne fulde. Kom så, dreng, så tager vi afføringsopsagen. Rejs jer op og se efter. Sæt dig ned, Adam. Kære venner, det var fysisk harmoniforvirring. Vi håber, vi har brugt lidt fest og lidt glæde ind i de lavloftede stuer. Vi har i hvert fald gjort alt, hvad vi kunne, og vi håber, I kunne lide det. Tak for jævnen.